านที่รองรับพระโพธิสัตว์สัพพัญญูที่จะมาตรัสรู้ที่จะมาอุบัติขึ้นจะต้องเกิดในป่าบวชในป่าทำความเพียรในป่าแสดงธรรมในป่าตายในป่าพระอริยะเจ้าเราอรหันต์ทั้งหลายทุกๆองค์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปตรัสรู้ในปราสาทเวียงวังที่ไหนต้องอาศัยป่าดงพงไพรทั้งนั้นในขณะเดียวกันพระพระเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เคยมีมาแล้วในอดีตและปัจจุบันนี้และที่จะมีในเวลาต่อไปรู้ว่าจะต้องอุบัติพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องอุบัติขึ้นใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้แสดงธรรมใต้ต้นไม้ปรินิพพานนอนตายใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินเป็นผลิตผลของธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจเพราะเหตุนั้นเราได้ป้นหรือยึดฉุดแย่งจากธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติก็ต้องเอาคืนคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาจึงตอกย้ำพร่ำเตือนบอกให้เรารู้ว่าพวกเรานี้คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติมาจากธรรมชาติยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาของเรานี้สอนให้เรารู้ว่าตัวเราเองก็คือธรรมชาติไม่ได้แยกแตกแยกอะไรจากธรรมชาติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าเราไปทำลายธรรมชาติมากธรรมชาติก็ต้องเอาคืนสู่ดุลของธรรมชาติยิ่งดีๆคำสั่งสอนของนักเมธีตะวันออกปรัชญาอย่างจางจื้อของเมืองจีนท่านก็จะตอกย้ำพร่ำสอนในเรื่องธรรมชาติว่าเราก็คือธรรมชาติมาจากธรรมชาติจะต้องเคารพธรรมชาติเป็นอยู่กับธรรมชาติอย่างสอดคล้องกลมเกินอยู่ลายอยู่สีที่ติว่าเป็นแสงว่าอย่างนี้มันอย่างนั้นเองมันอย่างนั้นเองสรรพสิ่งในโลกลากกับฉันเป็นหนึ่งเดียวอันเดียวกันพี่น้องทั้งหลายการปลูกต้นไม้ที่เรามาทำในวันนี้นอกจากดูดฟ้าดึงฝนดูดซับเอาน้ำให้ความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่โลกแก่แผ่นดินแล้วเป็นที่พึ่งพาอาศัยของหมู่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งที่เรากำลังสร้างวนโพธิญาณคือสร้างสวนแห่งโพธิญาณรอคอยผู้ที่จะมาสั่งสมบุญญาบารมีวาสนากตาธิการสัมภารธรรมโพธิญาณธรรมจะต้องอาศัยป่าดงพงไพรและที่มีมาแล้วการกระทำปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงภัยเติมน้ำใจสู่แผ่นดินในวันนี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าที่เกิดมามีมาแล้วพระธรรมคำสั่งสอนที่เคยแสดงอยู่ในป่าที่แนะนำพร่ำสอนให้อนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติในป่าพระสงฆ์ผู้ได้รับฟังคำสั่งสอนสืบทอดได้บรรลุธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมในป่ามาแล้วอาตมาจึงบอกว่าเป็นการสืบอายุของศาสนาเมื่อท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลด้วยปลูกต้นไม้สนหอมบังเงาสร้างวนโพธิญาณหอธรรมทะลงไว้บูชาสามหน่วยแก้วมหาคุณสุดเกศพี่น้องเอ้ยเสือสารสืบไหวพ่ายสอยศาสนาเพิ่นน้อศาสนาล่วงล้ำกล้ำกลายมา2538ปีท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลพ่ายสอยศาสนาพวกเรามาสารมาเสริมเอาไว้ปลูกต้นใหม่ไว้ถาห่วมเฮียงครับสังโฆสงโพธะลงทำไว้โพธิสัตว์เสือสัพพญูดวงหนอดเทียนพรมสางพ่ายไต่ห่มเงาพี่น้องเอ้ยพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสืบทอดอายุของพระศาสนาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจะต้องอยู่ในป่าอาศัยความสงบสงัดวิเวกในร่มเงาแห่งเมฆไม้บวชปั๊บวันเดียวอุปชาก็จะบอกแล้วบอกว่าลุกขมูละเสนาสนังนิสายะปัพพชังตัตเตยาวะชีวังอุสาโหกัลลันนิโยบวชแล้วคุณไปอยู่ตาม คนไม้ในป่าอุตสาห์พยายามเรื่องนี้ไปจนตลอดหอนมือตายตลอดชีวิตพุ่นเด้อว่าอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้แปลเท่านั้นเองเพราะนั้นก็เลยเป็นการเรากำลังทำที่รองรับเสนาสนะเพื่อพระสงฆ์ผู้ใฝ่ธรรมผู้ดำรงไว้ซึ่งธรรมเสนะแปลว่าที่นอนอาสนะแปลว่าที่นั่งเสนาสนะอันสงัดอยู่ในป่าพระจะหมั่นสอนกันต้องอยู่ในเสนาสนะอันสงัดปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดหลังจากนั้นก็บอกว่าอยู่ในป่าเสนาสนะป่าเพื่อเพ่งเพียรเพ่งคบคิดทำอันละเอียดลึกซึ้งเราก็เลยเตรียมสถานที่ไว้รอรับพระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ที่ต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมปัจจุบันนี้หาป่าหาดงที่จะอยู่ยากเข้าทุกทีอยู่ในบ้านก็แออัดยัดเยียดด้วยรูปเสียงกลิ่นรสวิสภาคารมอารมณ์แห่งเบญจกามคุณทั้ง5ก็ปลุกเร้าจิตใจไม่ให้เกิดความสงบยิ่งกว่านั้นบุคคลรอบข้างถ้าผู้ใฝ่ธรรมจริงๆจะอยู่ในบ้านในบ้านก็ดีในสถานที่แออัดยัดเยียดนั้นเป็นสถานที่ของบุคคลผู้ใฝ่กามารมพอใจจะอยู่เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งไปนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างกรณีอยู่ในวัดบ้านในสถานที่ในบ้านอย่างนี้อาจจะไม่สะดวกดีไม่ดีพระสงฆ์เหมือนกันจะว่าให้กันโอ้ยมันหมดทำไมพระอรหันต์หมดทำไมพระพุทธเจ้าเลยเว้ยว่าโอ้คือสิเบาตนเบาโตเป็นตาสิหอใดนออาจจะว่าใส่กันอย่างนั้นก็ตอนนี้เข้าไปอยู่ป่าป่าก็ไม่มีพวกเราปลูกต้นไม้ไว้อย่างนี้จึงเรียกว่าสังโฆสงภูทะลงทำไหวโพธิสัตว์เสือสัพญูดวงหยอดเพียนทำสางพ่ายไต่ของเมาเรากำลังทำสถานที่ป่าดงพงไพรองรับพระสงฆ์ผู้ดำรงไว้ซึ่งธรรมเพื่อพระโพธิสัตว์สัพญูทั้งหลายที่ท่านจะมาบำเพ็ญภาวนาในที่สงบสงัดการกระทำวันนี้จึงเป็นประโยชน์ไปไกลแสนจะไกลทำไมจะไม่ได้บุญทั้งวันกลางคืนทำไมจะไม่ได้บุญทุกเมื่อพี่น้องทางหลายนอกจากนั้นเป็นสวรรค์ของหมู่สัตว์แล้วต้นไม้ต้นไหลนอกจากเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ทั้งหลายแล้วยังเหล่าเป็นที่อยู่อาศัยแห่งหมู่มวลปวงเทพลุกขเทวานอกจากพฤกษศาสตร์เสือเป็นบ่อนอยู่ของแสนสัตว์แล้วนั้นยังเราเป็นสถานทิพย์หมู่เทวาใหม่อาศัยสนไพสนพฤกษศาสตร์พี่น้องเอ้ยทิพย์ประมาทแมนปีมานไทยเทพดาเพิ่นตัวเรากำลังสร้างบ้านให้เทวดาลุกขเทพวันนี้สวรรค์เลยมีตาอย่างที่เปาบุญจินว่าเอาไว้ไม่ทำให้ฝนตกไม่ทำให้แดดพอดีคืมการทำงานของเราก็เลยเป็นไปอย่างสนุกสนานเริงร่านู่นกับพี่นี่กับน้องเจ้าก็มาข่อยก็มาบ้านนู่นบ้านนี่อำเภอนู่นจังหวัดนี่เห็นกันพุ่นกับพี่นี่กับน้องฟองดองหักแกนพี่น้องเอ้ยคนกระพีนี่กระหน่องบุญป่องเขาใส่กันหักเอ้ยสีสเกตก็มาไกลๆนู่นก็มีพากันมาปลูกป่าปลูกดงด้วยกันพากันมาถอนหญ้ามากำจัดวัชพืชที่นี้ก็อยากจะขอเลยต่อไปวันนี้ที่เรามาปลูกต้นไม้กันเป็นแถวเป็นหมู่เป็นคณะมังมากินข้าวกันตามใต้ต้นไม้ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าดูพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรตัวเล็กๆจากวัดป่าวิเวกกันทารารามท่านอาจารย์มหานิธินำมาญาติโยมพี่น้องทางโพนาแก้วทางนู่นวัดยอดลำธารท่านอาจารย์มหาคาวีก็นำพระนำเณรมาด้วยทางอำเภอเมืองก็ดีทางกุฎบากเตางอยอ้วนมากันเยอะไม่สามารถจะเอ่ยชื่อออกนามทางเซกาทางพรเจริญทางป่าขาดบ้านแพงทั้งส่วนนครพนมทั้งส่วนน้องคายทั้งขาดพนมทั้งศรีสงครามอู้เยอะเลยนี่คมคำสร้อยมกดาหารแล้วการกระทำในวันนี้ทำให้อาตมานึกถึงเรื่องราวในพระเวสสันดรเรื่องย่อว่าเมื่อพระเวสสันดรถูกไล่ออกจากพระนครแล้วฝนฟ้าก็แห้งแล้งเกิดอาการข้าวยากหมากแพงอดอยากขาดแคลนหาอะไรก็หุ่งยากลำบากบ้านเมืองไม่อยู่เย็นเป็นสุขก็เลยไปเชิญพระเวสสันดร กลับสู่นครสีผีเชตุดอนแล้วก็เกิดฝนหาแก้วฝนรัตนะวัสรัตนะตกลงมาฝนหาแก้วตกลงมาข่าวน้ำอุดมสมบูรณ์ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขปกครองกันโดยธรรมแต่ในขณะที่พระเวสสันดรถูกไล่ออกจากพระนครที่ให้ช้างปัจจยนาคไปทานมีคนอยู่สองจำพวกที่เป็นทุกข์เป็นร้อนก่อนอื่นใดคือคนยากคนจนและเหล่าสมณพราหมณ์นักบวชผู้อาศัยอยู่ตามป่าดงพงไพ่ตามชานพระนครพากันประคองแขนร่ำให้เกลือกลิ้งลงไปในพื้นแผ่นดินเมื่อพระเวสสันดรเดินผ่านฝูงชนคนยากไร้พวกวณิพกสมณพราหมณ์ประคองแขนร่ำให้นอนเกลือกลิ้งตามพื้นแผ่นดินต่างก็ลำพึงลำพันแบบเดียวกันบอกว่าเตสุมัตตากลันตาวะสัมปตันติวณิพกาสัมปตันติสมณธรรมนานิคมันเตมหาราเชสีวินังองรัฐวัฒเนอัจเชสุงวัตโพลุกขังนานาภละทาทางปุมังยะท่าเวสันตโรราชาปปาเชนติอะโทแสงอัจเชสุงวัตโพลุกขังสภกามะทาทางโทมังคำเนี้ยตอกย้ำอยู่ประมาณสักเกือบจะเป็นสิบเที่ยวอัจเชสุงวัตโพลุกขังนานาภละตะทังโทมังอัจเชสุงวัตโพลุกขังสภกามะตะทังโทมังขออภัยที่พูดเป็นภาษาบาลีเพื่ออยากจะให้ชัดเจนทางหลักฐานทางวิชาการถ้าท่านอ่านมหานิบาตเวสสันดรชาดกท่านก็จะได้พบพระไตรปิฎกเล่มที่28เริ่มไปตั้งแต่ข้อที่1045ไปอ่านไปไปถึงกันวรรณประเวทที่พระเวสสันดรถูกไล่ออกไปอุ้มลูกอุ้มเท้าชาลีนางมัทธีก็อุ้มตันหาอุ้มกันหาก็ไปใช้คำว่ามัทธีนี่เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีว่ามัทธีภาษาภาคอีสานว่านางมัทธีภาษาลาวฝากของประเทศลาวนู่นก็มัทธีแต่ภาษาไทยนี่แหละมัทซีมัทซีจะคนไปเอามาแต่ใสคงจะออกเสียงแบบสันสกฤตมัตตรีสันสกฤตก็บอกว่ามัตตรีมัตตรีบาลีก็บอกมัตถีมัตถีจะปุตติเกทิตวาทูรโตโสธิมาคะเตวาลุณีวะประสังสันติธนทาราธิสิ้นยถะมันเป็นคาถาที่คล่องไพเราะมากคาถา 1,000 คาถาเนี่ยแต่ละอันมันก็เลยจำง่ายมัทธีจะปุติเกทิสวาทูรโตโสธิมาคเตนางมัทธีได้เห็นลูกเดินมาตั้งแต่ไกลด้วยความปลอดภัยเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ามัทสีนะเอาแล้วไปมันเป็นเรื่องของภาษาใครถนัดอะไรก็ว่าไปอาตมาขอใช้คำว่ามัทธีแบบโบราณแบบบาลีแบบคนอีสานนางมัทธีอุ้มเอากันหาพระเวสสันดรอุ้มเอาชาลีเดินผ่านฝูงชนไปมหาชนทั้งหลายโดยเฉพาะคนยากไร้ยากจนวณิพกยาจกและสมณพราหมณ์ประคองแขนร่ำไห้ว่าโอ้ยพระเวสสันดรผู้ผดุงรัฐแว่นแควนศรีวิราชให้เจริญรุ่งเรืองผู้ไม่มีโทษไม่ภัยบัดนี้ถูกขับไล่ออกจากพระนครนิคมันเตมหาราเชขับไล่พระมหาราชสีวินังรัฐวัฒเนผู้ผดุงสีวิรัตให้เจริญรุ่งเรืองอัจเชชุงวัตโพลุกขังนานาภละตะทางพมังเหมือนมหาชนทั้งหลายช่วยกันไปตัดต้นไม้ทำลายป่าซึ่งมันไม่มีโทษมันให้แต่ผลอันเป็นคุณทุกประการยะถาเวสันตโรราชาปปพาเชนติอโทสกังเช่นเดียวกันกับการขับไล่พระเวสสันดรผู้ไม่มีโทษไม่เบียดเบียนผู้ใดออกจากพระนครอัจเชชุงวัตโพลุกขังสภกามะทะทางโทมังเหมือนกับมหาชนทั้งหลายช่วยกันตัดไม้ทำลายป่าที่ให้ผลอันเป็นที่น่าใคร่ปรารถนาทั้งปวงออกไปพี่น้องทั้งหลายพอจะฉุกคิดได้ไหมพระเวสสันดรเปรียบเสมือนป่าไม้ การไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองจนเป็นเหตุให้เกิดความแห้งแล้งในสีผีเชตุดรนั้นเป็นความหมายบอกให้รู้ว่าการขับไล่พระเวสสันดรก็คือการตัดไม้ทำลายป่าเมื่อตัดออกไปแล้วความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมเกิดฝนตกใหญ่เกิดฝนแรงในเวลาที่อยากให้ตกเกิดท่วมท้นตกเกินไปในเวลาที่ปรารถนาพอดีเกิดคลื่นความร้อนเนื่องจากธรรมชาติได้วิปริตแปรปรวนที่มนุษย์ได้ไปทำลายมันจึงเปรียบเสมือนพระเวสสันดรที่โถขับไล่ออกจากพระนครสีพีเชตุดรแล้วก็เต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายนานาประการมีปัญหาสะท้านไปทั่วทั้งฟ้าดินสุดท้ายต้องเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่พระนครเมื่อเข้ามาแล้วฝนรัตนะวัสารัตนะฝนหาแก้วก็ตกลงมาเกิดความชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์พวกข้าทรัพย์ทั้งหลายพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่อดอยากขาดแคลนความหมายนี้พอให้เรามองเห็นว่าการที่จะเชิญพระเวสสันดรเข้าสู่พระนครก็คือการปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพคืนน้ำใจให้แผ่นดินเช่นเราวัดทั้งหลายในวันนี้วันนี้พวกเรากำลังมาลำพึงลำพันกำลังมาร่ำไห้คร่ำควรวญหาพระเวสสันดรและก็กำลังจะเชิญพระเวสสันดรกลับสู่พระนครพวกเราก็คือสมณะพราหมณ์ดุสิตเลื้องอาลามสามเณรตัวน้อยจากวัดป่าวิเวกกันทรารามนู่นพระสงฆ์องค์เจ้าจากวัดนู่นจากวันนี้มากแล้วก็คนยากจนพี่น้องทั้งหลายที่มานี้ไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่นายทุนไม่ใช่นายทุนหน้าเลือดเอาไม่ใช่เศรษฐีแต่พวกเรานั้นมีแต่คนยากคนจนกำลังพากันระลึกนึกถึงคุณค่าของพระเวสสันดรคือป่าไม้ป่าดงพงไพที่บรรพบุรุษของเราได้ขับไล่ออกจากพระนครแปนเอิดเติดบ่มีห่มบังหัวขัวหนวดสุดสายตาบ่มีม่วนใหม่ยุ่งย่างตนพากันขนเขาลงเลยยังแต่ซุ่มหมูหน่อยผัดเผาเข็มปูปอเกิดขึ้นใดปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไถมาดุดก้นขึ้นมาไถถิ่มท่อละนี่โอ้ข้างโอ้ยห้องหำปีน้องเอ้ยเทวดาห้องหำให้หาใหม่บ่มีแต่ก่อนนั่นป่าหกดงนาสุริแสงสองเหี่ยงบ่ถึงเผือดย่าเมื่อว่าโหน่ใหญ่บังใบลุกขศาสตร์แดดบ่ต่องหายห่อนน่วงหนาวพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนแดดส่องไม่ถึงพื้นว่าพายุโบกโบยพัดก็มีร่มเงาเยือกเย็นบัดนี้ไม่มีพระเวสสันดรคือต้นไม้ถูกทำลายล้างเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เจริญเติบโตผลดีอันหนึ่งแต่ก็ส่งผลสะท้อนกลับคืนมาเป็นผลร้ายอีกอันหนึ่งตะเทเวกัสสะกัลยาณังตะเทเวกัสสะป่าปะกังสิ่งเดียวกันนี้แหละมีคุณอันงดงามแต่ก็มีโทษอันร้ายแรงอีกเช่นเดียวกันตัสมาสัพพังวาปิปาปะกังวาปินะกัลยาณังเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อันเดียวนี้แหละไม่ใช่ว่ามันจะดีไปหมดไม่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะชั่วไปหมดมันดีในส่วนดีที่พ่อแม่ของเราหักร้างทางพงได้เป็นไร่เป็นนาเป็นบ้านเป็นช่องเลี้ยงดูพวกเราให้ใหญ่ก้านหน้าบ้านเจริญเติบโตมาแต่มันก็เสียหายดุลยภาพทางธรรมชาติปัญหานี้ใหญ่มากเราทั้งหลายก็เลยพากันมาแก้ไขส่วนที่มันเสียหายมาซ่อมแซมมาตอบบุญแทนคุณบิดามารดาของเราคนยากคนจนพระสงฆ์จำนวนมากเป็นร้อยๆนี่ก็มีแต่ลูกคนยากคนจนสัมปตันติวันนิพพกาคนจนยากไร้ทั้งหลายก็วันไว้ประคองแขนร่ำให้ป่าไม้หมดไปคนรวยเขายังไม่เดือดร้อนฝนฟ้าไม่ตกขนาด5ปีเศรษฐีนายทุนเขาไม่ได้เดือดร้อนเขามีเงินฝากธนาคารกินเครื่องบินไปกินข้าวประเทศไหนก็ได้แต่คนเดือดร้อนวุ่นวายจะตายก่อนใครเพื่อนก็คือคนยากจนแล้วก็สมณพราหมณ์คือพระสงฆ์ชีวิตของพระสงฆ์อาศัยอยู่กับชาวบ้านเมื่อชาวบ้านยากไร้ขัดสนจนตรอกพระสงฆ์จะอยู่อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้างอกงามเจริญพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเมื่อนั้นเธอทั้งหลาย จงรีบปรารภความเพียรโอ้เป็นบุญเราแล้วเนาะโอกาสดีแล้วเนาะฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวนาได้ไถได้หว่านเผือกพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ประชาชนเหล่านั้นมีอยู่มีกินเขาก็จะมีส่วนอุปถัมภ์ค้ำจุนปัจจัยสี่แก่เราผู้เป็นเหล่าสมณพราหมณ์ชีวิตเราอาศัยชาวบ้านอยู่จะมีสมัยอื่นอีกจะเกิดอาการข้าวยากหมากแพงฝนแรงเกิดทุกพิกภัยเหมือนนั้นชาวบ้านทั้งหลายจะทุกข์ยากลำบากเขาไม่มีอยู่มีกินเขาก็จะไม่ต้องอุปถัมภ์ค้ำจุนพระสงฆ์องค์เจ้าเขาก็จะอพยพโยกย้ายไปหาแหล่งทำงานไปหาแหล่งเงินแหล่งทองหาแหล่งอาหารแม้เธอทั้งหลายก็จะตามเขาไปแออัดยัดเยียดการที่จะมนสิการทำอันละเอียดของพระศาสดาไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ง่ายเพราะเหตุนั้นนี้เป็นภัยประการหนึ่งที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นวันนี้ยังไม่เกิดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์รีบทำความเพียรนี่พระพุทธเจ้าเราสอนเพราะเหตุนั้นระหว่างพระสงฆ์กับคนยากจนจึงมีหัวอกอันเดียวกันถ้าหมดป่าหมดดงพงไพรเข้าคนจะเดือดร้อนคนแรกคือคนยากคนจนไม่มีอยู่ไม่มีกินฝนฟ้าไม่ตกต้องเดือดร้อนวุ่นวายคนที่สองก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะชีวิตอาศัยอยู่กับชนบทกับชาวบ้านผู้ยากไร้นี่แหละถ้าจะไปในเมืองไม่อดไม่อยากก็ไม่เหมาะที่จะไปนั่งสมาธิทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนามันเหมาะที่สุดก็คืออยู่ตามชนบทตามบ้านนอกตามชายป่าชายเขาเพราะนั้นพวกเรามาวันนี้มีแต่คนยากคนจนบางคนขาไม่ดีนู่นมาจากศรีสะเกษมาจากบ้านเวาะนอนคูนน้ำเกี้ยงนู่นเอาไม้สักเอาไม้ค้ำจักรแร่เดินทางมานอนปลูกป่านี่ไหมคิดฮอดพระเวสสันดรกันคิดถึงป่าถึงดงกันพากันมานึกถึงคำกล่าวที่บอกว่าเตสุมัตตากลันตาวะสัมปตันทิวานิภกาเราคนยากคนจนวานิภกคนยากไร้คนจรจาคนยากคนจนสัมปตันติสมณะพมนาเราพระสงฆ์สมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็หวั่นไหวร้องไห้ขำควรหาพระเวสสันดรนิขมันเตมหาราเชสีวินังรัฐวัฒเนอเชชุงวัฒโพลุขังนานาพละตะทังภูมังคนทั้งหลายขับไล่พระเวสสันดรผู้ประดุงแว่งแควให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองออกไปผู้ไม่มีโทษมีภัยเหมือนคนทั้งหลายร่วมกันตัดไม้ทำลายป่าวันนี้เรามาเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองนะคือเรามาปลูกป่าคือเรามาอ้อนวอนให้พระเวสสันดรกลับเมืองมาร้องห่มร้องไห้ด้วยการปลูกป่าปลูกดงเทพพยดาฟ้าเด่นก็อดกลั้นคล่ำควรปลื้มปิติในการกระทำของพวกเราเมื่อฟ้ามัวฝนลงดูสิเทศจบนี้ท่านจะกลับบ้านทันหรือไม่ฝนมันจะตกไล่หลังมาเดี๋ยวนี้อดกลั้นดีใจไว้เฉยๆดอกให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเทศอาตมาจึงมานึกถึงว่าโอ้พวกเราเนี่ยมันเข้าล็อกที่คนโบราณนั่นเขียนเอาไว้คนยากคนจนพระสงฆ์องค์เจ้าก็คือลูกคนยากคนจนที่พากันมาบวชอันที่เราเอาบุญพระเวสสันดรมหาชาติเรียกว่าบุญมหาชาติดีไม่ดีดูให้ดีๆมันอาจจะเป็นบาปมหาชาติบอกภาษาบาลีเท่าว่ามันเป็นบุญพระเวสต้องมันบุญภาพบุญชูชกเรียกว่าทำบุญพระเวสสันดรนั้นมันกลายเป็นบุญชูชกเพราะชูชกแก่กินมากเราบุญพระเวสสันดรทีหนึ่งควายตายเป็น10ตัว20ตัวพระเวสสันดรท่านมีจะให้ท่านไม่ไปเบียดเบียนใครพอจะบุญพระเวสสันดรก็เริ่มทำลายป่าพวกเราต้นไม้ต้นลายอยู่ไหนตัดมาแม้แต่ดอกมันจะปลิวลงดินเอาไปปลิวลงดินเพื่อจะได้เกิดใหม่ไปเอาดอกมันมาร้อยเป็นพวงมาลัยดอกไม้ดอกสาแบงดอกอะไรทำลายป่ากันทั้งทีแล้วก็ขาหัวขาควายกันกินเอาบุญไปทีหมดไปหลายแสนบาทในหมู่บ้านนั่นเรียกว่าบุญชูชกบุญทำลายเศรษฐกิจทำลายชีวิตทำลายสังคมทำลายจิตใจแต่วันนี้บุญพระเวสสันดรแท้พี่น้องทั้งหลายลองคิดดูเดี๋ยวพวกเรามากันเนี่ยคนหลายพันนะเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยมาปลูกป่ากันมาถอนหญ้ามากำจัดวัชพืชร่วมกันเนี่ยที่นั่งฟังเทศน์ในนับเลยมันเป็นหลายพันถ้าคิดเป็นเงินถ้าเป็นเงินจ้างอาตมาว่าวันนี้หลายแสนนะเฉพาะรถที่จอดกันเป็นแถวเนี่ย อาจารย์สันติไปหานับรถว่ามันมีกี่คันบอกว่ารถ200กว่าคันไอ้200กว่าคันนี่ถ้าเราจ้างมาล่ะจากจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆจะเสียค่าจ้างเหมือนพวกผู้แทนผู้แทนเขาไปปาใสเดี๋ยวนี้เขากล่าวหน้าเอาเงินจ้างค่ารถให้คนไปฟังนอกจากจ้างค่ารถแล้วก็ยังจ้างค่าไปฟังเองด้วยอันนี้ไม่มีใครจ้างรถ200กว่าคันมากันเองพี่น้องจากจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆมาเองแล้วก็มาตั้งอกตั้งใจทำงานมาปลูกมาได้หญ้าใครอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นกินข้าวอิ่มก็ลุยกันเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเปรียบจะได้เปรียบเผื่อแตกหนาไข้ข่าวแตกหลังเล็กก็ได้บุญถ้าจะคิดเป็นเงินจ้างวันละ100คนในเนี่ยและค่ารถค่าเรืออาตมาว่าวันนี้มากกว่า 4-5 แสนบาทจึงจะทำได้แล้วเราไม่ได้จ้างเลยอาหารการกินก็บริจาคกันมาหลายแห่งโยมมาก็เอามาด้วยนี่สิคือการเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองกันขนมจงขนมจีนตำมะฮุงตักแจกกันไปนั่งกินใต้ต้นไม้ช่วยตนเองช่วยกันไปเห็นแล้วน่ารักถ้าหากโลกนี้มีความสมัครสมานสามัคคีรักกันเติมน้ำใจลงแผ่นดินเหมือนวันนี้ไม่ต้องรอหลังจากตายแล้วโลกภาษีอาจจะเกิดขึ้นสีไปว่าความสวยงามอารยะแปลว่าความรุ่งเรืองจำเริญเมตตายะแปลว่ามิตรภาพและเมตตาธรรมสีอริยเมตตาแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งมิตรภาพและเมตตาธรรมวันนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแม้จะเหือไร้ขายยอดแม้จะสกปรกด้วยตมโคมแต่ก็มีมิตรภาพมีไมตรีมีความรักมีเมตตาปาณีรองเท้าคู่เดียวก็ไม่หายนี่มาประกาศเรียกหากันของใครของใครอยู่ตรงเนี้ยอะไรอะไรไม่หายทั้งนั้นคิดเป็นเงินแล้วจะเท่าไหร่พี่น้องทั้งหลายลองคิดดูบุญพระเวทชนิดนี้เราไม่ได้เสียเงินแต่เราบุญพระเวทสันดอนแบบเอากันที่บ้านฆ่างัวฆ่าควายกินหมดไปเป็นสิบสิบตัวฆ่าเล่าหมดไปอย่าง30-40เทอย่างเนี้ยจ้างนังจ้างมอลำคิดแล้วบุญถี่หมดเงินเป็นหลายแสนบาทในหมู่บ้านในน้อยหมู่บ้านนอกจากนั้นถ้ามากันมากหลายพันอย่างนี้มีการตีกันมีการฆ่ากันกันแหนกันแหนกระทบกระทั่งกันเพราะมันไม่ได้มาด้วยศีลด้วยธรรมวันนี้พวกเราพากันมาเชิญพระเวสสันดรกับโสพระนครอันนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยบ้านเมืองของเราทุกวันนี้กำลังจะรับเวรรับกรรมจากการพัฒนาของบรรพบุรุษไม่หวังเมืองไทยเมืองไหนเมืองฝรั่งมั่งค่ายิ่งไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ทางอเมริกาเกาะดีแคนาดาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเขากำลังโหยให้ข้ามควรถึงการพัฒนาที่หลงทางการกระทำของบรรพบุรุษผิดหลักทำไมเขาไม่พากันตอบบุญแทนคุณบรรพบุรุษเดี๋ยวนี้อาตมาได้อ่านหนังสือนักปราชญ์สมัยใหม่อย่างของนายคนหนึ่งแกคนเขียนชื่อว่าคริสพอนติงแล้วก็คนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรที่เป็นรองประธานาธิบดีคลินตันบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่นักวิชาการแกเขียนหนังสือโจมตีบรรพบุรุษเลยตั้งแต่โซเครติสอริสโตเติลอนาคราโครัสเพโตเดคาร์ลัสเซนเฮเกนฮอปนักปราชญ์ฝรั่งทั้งหลายสอนมาผิดเป็นพันๆปีเขาว่านะสอนให้คนแยกตัวจากธรรมชาติสอนให้คนทำลายธรรมชาติลึกไปเขียนหนังสือโจมตีแม้กระทั่งคำสอนศาสนาของคริสต์ศาสนาคัมภีร์ไบเบิลเยนิซีหมวดสร้างโลกครีเอเตอร์เดอะเวิลด์พระเจ้าสร้างโลกมาสร้างมนุษย์มาเป็นเจ้าโลกมาเป็นเจ้าเป็นนายธรรมชาติมูสัตว์ผลเขาลำเนาภัยมนุษย์จะทำอย่างไรก็ได้เพราะเป็นนายของมันไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ The Kingdom of God is in our hand อาณาจักรพระเจ้าอยู่ในมือของเราเร็วเขวี่ยงเนี่ยด้วยทั่วแม้กระทั่งคำสอนในศาสนาเขาบอกว่าต้องปฏิวัติปฏิวัติกันทั่วโลกพร้อมเพียงกันสืบพ้นลงไปจนถึงพื้นฐานแห่งจิตใจที่เคยเชื่อว่าเราไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเขาก็หันมาเขาบอกว่ามีแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นที่สอนว่าคนคือธรรมชาติธรรมชาติกับคนอันเดียวกันจะต้องก้มหัวเคารพต่อธรรมชาติทนุถนอมธรรมชาติมิฉะนั้นธรรมชาติจะลงโทษเราเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าผัวไม่ดีหนีอย่าเลิกกับหัวลูกไม่ดีหนีจากลูกแต่ธรรมชาติไม่ดีฟ้าโอโซนมันรั่วความร้อนในโลกสูงขึ้นความร้อนมาแรงหนีไปไหนได้อากาศเสียน้ำเสียแผ่นดินเสียมีแต่พิษหนีไปไหนก็อยู่ใต้ฟ้ามันจะต้องรับผิดชอบทั่วกันหมดเขาก็เลยสรรเสริญคำสอนพระพุทธเจ้า